بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله سبحانه وتعالى وحي قرباني إبس أنهنكو إنك فرميهاك نفوزك بيرغن فيا، فرميهاك نباك مكبرغن فيا، أو إعراض نوت إنك فرات مون أمر علمك بيرغن فيا. فلا جناح عليهما دميهم جمتشان إبس مسألة نتي أن يصلحا بينهما صلحا، دميهم جدمدوغا كم غتك الصلح كرون وصلح كرون وإيك غتك الصلح كرمكو إبس مسألة نتي. والصلح خير، صلح كرمي إمه هو جماني إبيون غتك وريو مبورة إبيون وإيك غتك الصلح ومكي إمرانغالواني. وأحضرت الأنفس الشح، أدي نفسك حاضر قربيگنے وانی بخیل کان اے بہی تو بھی گتوں اور ہم نے کس بخیل بہ کے کم میں نفس گے سے او وے کان تب بخیل کان. و ان تحسنوا وتتقوا تبامی ہوں احسان تری وج جنما اے بہی امبین گے مدوگا تان مراد کی امبین گے مدوگا تبامی ہوں احسان تری وج جنما وتتقوا ادی تبامی ہوں اے امبین گنا می ہوں مراد کی ایک کبر گنا می ہوں ایک کبر گنا امبین گن گلے می ہوں ادی ifaraata kal lembumun tiyabami hum biruwati wejjenama ekamun rakkaateri wegen finama. fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira, fa yahmakurun allah subhanahu wa ta'ala tiyabami hum quraakan tattamuladdin wodi gannawa mi ayatuga allah me hikorawani anghenuna mukhatab kurawa evve sanghena ku enage firimi ha ekiban muunu amrayal makka enage kiben furagastinu makka birugen fiya enage nufuzaka birugen fiya ege maane ki eng ambi babragina mi ambin hun nafiriyaku ege tenang ekakan ihsaswi ena bari kurang ulay kan misalakan ena ge sifa uturukam nuata ena falakam nuata ifada kon mesaba kahure enang mi ihsaswani ena bari kufana kam firimi ha ena kiban mu nombra ala anen ambi mi ha ma boda jehifa huri kama anen ambi mi ha ge farata ma boda le mi genda kam enang ihsaswe gen ena ya sulha we bengo gota ka sulha qur'an ma sen nete misal kan ena ibbas wias timanna erre di fa anen ami mi hadde re dinas mas sen nete timanna nu ata ena ge duty ena maaf kuris mas sen nete maaf ko gem bes vari nu we to mas sen qur'an e vari ki allah subhanahu wa ta'ala wa fa em menur sa kan ta te kala ga halal kuri kan ta hoge terein e rasulullah subhanahu hadis ul qur'an wa fa abu qabul halal ila allah at talaq allah ge hadrata e kala ga halal kuri kan ta hoge terein emme nur sa wa kama ki e vari halal kurabbi hena misara nur sawa kamen allah subhanahu wa ta'ala den ibbas goten neti yanu ni bari nei bari kurmen nei ehen kamun amimi ha bari nu wen wajja bari nu ashe ego tasul habe wen otas masen te sul habias ego tung enage duty na maaf ko fanu ata enage duty madu ko fa enami madu kuri ti manna edde di fanet mi huna dere dere masen te ti manna kamu bari nu kurash ego tasul habe wen wajja sul habu me emme rangali bari uma bure wari uma bore den allah wa ikurwani nafsu takawani bahilukan veri vefae tobi gotun ei am gotegga kharadu ge masalami ulani gina e zamanuga mi ay baawale un zamanuga masalami ulani bahilukamuga kharadu baradu ami miha amin ge meduga kharadu ge evvar nu kurai ge mi ulani e bahilu ve bayna ena ge ami miha ge chet dinu mattaka nuata ena lobi wa miha ya evvaran anen ami miha ya dinu mattaka den lobi ga evvaran nu kurai ne bes miha ka ewa ha kadi bahum pahum bayan mane ekamuge besmiyakan abinge meduge evvaren hama hama en nukure vele sobaki ei ehem farate gonna bare ei ehem farate gonna bare kam vaative e bahar ekamuge evvaren nukure en huri haabe gina faharam mewa gota kiyana lobi wa abi mihaya ena huri ha harde besmiyonnani anek kolaka ena ge bakhil kamun echedde ekan ena nuru he ehem ben allah kurawani nafsu takawani bakhil kam veri vefae bakhil kam den allah wahi kurawani tiyabami hun ambinge meduga ihsan teri waare hama hama kuraare adi ekako ekako ane ko faragu purun ebahi nafaqa gaya haradu baradu gaya adi re kurumuga tiyabami hun kone ko faragu kurumun tiyabami hun rakka teri washe eka kone ko faragu nu kurashe ekamuga edekamuga wakin faragu nu kurare ekamun tiyabami hun rakka teri washe ego tiyabami hun nahe wegenbe allah subhanahu wa taala tiyabami hun kurakan ta tamul den wodiganna eka langi avan hana wegen we hama ekkame bes den allah wa ikurabani walan tastati'u an ta'dilu bainan nisaa walau harastum tiyabami hun ka kuladana wegen den waane anta adilu bainan nisaa'i abinge meduga hama hama kurume adul veriume walau harastum tie baami hun kan kuran kitamme edunu kame edunu kamu gavias abinge meduga tie baami hun nan hama hama evvar kuruma ki ei mustahil kame ke numane kame allah wahi kurabani walan tastati'u kula dano gen numane tie baami hun naka abinge meduga adul veriume ka walau harastum tie baami hun kitamme dahiveti kamu gavias ekamak kitamme edunu kamu gavias ebahi adul veriume kitamme tie baami hun azumu kuggen tibi kamu gavias ekamak tie baami hun kan numane em bima fala tamilu kullal maili fatadaruha kal muallaqa en kam tie baami hun en abi mi ha ge faratan ekkolle bigen nutare ane farai elwi faaba udugas bimugas nujihe farate gotuga du kollaf anen abe miya ege murada ki ena varifawa mi hekkamugas nuwe mi heka indegen ule mi hekkamugas nuwe e fada gotakan ena du konnulare ena tasawwar wahati mannage firyak wasnete adi ena tasawwar wahati mannai ki varifawa mi hevesnune faani ko gengule mi hevesnune varifawa mi hevesnune ti mannai ki e fada gotakat tasawwar wa gotan ena du nu kollaashe elwi fawa mi hege gotuga uduga wesnu je bi muga wesnu je murada ki ega varye fawa mi hekkam wesadi kaamen kuggen ule mi hekkam wesena nege fata gotakan ena duunu kollare bahi e farata tiya ba mi ekkolle bilumakun leminu lare mi ge murada ki lobi ge insana kan hama hama kuruma ki ei kula dana wegen wan kamen nu rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme lobi wada gannawa ami kama na ei aisha tu gefan ekade fanu dua kurun allahumma hadha qasmi fima amliku e haddaulus kala koe mi timan kale gfana kula dana wegen wa min warat timan kale gfanu ge besseu me mi e bahi kale gfanu kharadar e korbum bessevi barabar hama hama ya vidalu mi timan kale gfana kula dana wegen wa min warami kamuga hama hama kurumuga wala fala talumni fi ma la amliku timan kale gfana kula dana wegen nuwa kamegga timan kale gfana malamaten nukurwa re bahi timan kale gfana ge bes ugu baten nu devwash timan kaleg fana kula dana wegen nuwa kamekka ege murada ki lobi e lobba ki e timan kaleg fana kula dana wegen wa kamen nuune e farata jehifa e wani aishatu ge fana jehifa e wani huriha kamalun na bura boda e kaleg fana ge lobi wani aishatu ge fana jehifa e huriha mi kamalun na engi wada gannawa ekan ema ekama ko hama hama en nukure wene lobba ko hama hama en nukure wene ehen namais beer furu ge kantatta huge e bahi kharada re kurmuga hama hama kuran jihene e wajibe e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qurba fa man kanat lahu imraatan famala ila ihdahuma جاء يوم القيامه وشقهما ايل ديا بهن ميها اين افرات كلمني افرات كلمي جي قيامت دوغنا الله جه حضرتن انه شي افلي واوگين واحالو افلي واوگين واحالوگين محشر قربي اما ربو مسلي هي گتو مسلي كي الله وحي قرباني تي باميهم كتم ادونو كمو گويس امبين گمه دوگ تي باميهم نكن هما هما يملي يكون كورن نولوينه مراد كي لو بيگا هما هما ين قربي uriha abin ibbarakan enai gata kono be tibbene e lobiga tafatwa den haradu baradu ga yare kurmuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni amru qurba fa hama hama kurman uriha abi e kama ko misala kan e kambalun getere miha ku bari kurang ulanya e ang himmi han hudda wegen ve e nage duty nu ata ena de haradu madukollu fa sulhaw misala ka sauda ای رسول الله صلی الله علیه و آله امی کمبل سودای کی کما نای کی تان کول صفه تور به کمبل کالو به کمبل ادی فال به کمبل دین رسول الله صلی الله علیه و آله کما ناوری کورن گلو واکان کما نا انگی وڈا گن انگی وڈا گن کما نا ویدالونی الله رسول اتی من کما نا ورین کور واشه تی من کما نا ادی وڈا گن نو میس ورگے ک کلی ایک فانو گ امی کمبل گتو گوما ای رسول الله صلی الله علیه و آله گ حیات کول گ کلی فانو امی کمبل کو واری کور وافیا امهات المؤمنین گ تیرے کونو وانه ام المؤمنین گ تیرے کونو وانه ebahi ehmi hunakaan kurum huddawane na ya ehname rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhare wada gen niruse kalifanu aminge gotugat tibbe be kambalumna ki khas bae e kambalumna ebbe situru firhina ka den kaan kurum wasone allah haram kurum ba mana kurum ba fa adi e kambalumna ki huriha mu'minun gaman man kamu gawani allah subhanahu wa taala hadda ba fa ei e kale gfanu ge haya eppulu gawari kurum ba be kambal kunwane ege teriya ehin kamu e kamana vidalvi allah rasulai allah rasulai varinu kurawware timan kamana ge re timan kamana hadiya kurawwa fi me aisha tu ge fana timan kamana ge re hadiya kura vafime aisha tigfan ehkam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambi kamale gaatu irre kura vafia aisha tigfan kairge dire kura va ei aisha tigfan irre de viden rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamana variyan kura va kamana be hettevi ka difan avahare wada gen nevirus ekamana ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambi kamale homme gas anghenunna egotang hudda egotang hudda sulhabun firmiha misalakat timanna ehin abinna devaruge haraduge de vakule bade re masen te kam kubarin kurash nuata timanna erre di fe kam nu kale ti de re de she masen te kam timanna marin kurash egotang sulhabun hudda ami miha an adi egotang ami miha wa ha dakka firmiha sulhabe jiyaka firmiha ki bay kunenge besfafa firmiha kanenge besfafa Allah wa qurani fala junaha alayma fa fa nete egotum ennamas amimiha needi hutta firmiha egotakan takoggenwane re madukoggenwane nuwata haradu madukoggenwane amimiha needi haluga amimiha needi haluga e firmiha kan hudda genen nuwe ekam madukurume amimiha edefiya misalake enawar kuran ule khabaru ena libigen e fada gotakan ena sulha jiya hudda adi firmiha ekam faferi yes enwan Allah yakurun wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurar rahima tabamihum islahu qufinama islah ko finama ebahi sulha vejjena mati ebami hun e kamegge macchan e masre nete kom meg gotaka de faratun e baswa gotaka sulha vejjia ebami miha fir miha ya demi hun e baswa gotaka sulha ve bari nu kurare e bari ba bar emme fahuge hallu kamuga watat taqwa jebami hun taqwa ru vejjena fa inna allaha kana ghafurar rahima amakrun allah subhanahu wa taala igine gine fa fusawa o gaun taras kalange ebahi ekam fusawa de bana allah subhanahu wa taala demi hun ge demeduga demi hun ru he gotegge macchan sulha vi sulha vejjaden firimihan allah ekam maaf kod devane allah maaf kod devane hakikato kurhettai aminge meduga ego tafara ukurma ki kushe ehn namas mi halatuga abi miha firimiha kimen wakinu mattaka abi miha firimiha en eduni timan nam masale nete mi gota kanta kurya kase ehn namas timan warin kurare ego tang abi miha ge ruhumu ge matin firimiha ekam kurma ko firimiha kam masale nete allah e kanta kan allah fusaya devane ten allah e kurmani den ituru ehn gote vesnei bari kurun nun itur goten nei emme fahuge halloti bari den ituru eves sulhai eves nuwe uno sulhai eves nuwe uno den oti bari den allah ikon ma in yatafarraqa yughni allah kullam min sa'ati wa kana allah wasi'an hakima den nule war vejjia dirulun jahannama he kavi misalaka e halatu gaden bari kurun nun goten nonna ne eggota kes hallen nen hamaje humen nei ne tejjia bari kurun emme awla kam bodi e halatu gaden e firmiha kas rangal dirul menneng e ambi mihak ngulo eka ambi mihak e firmiha korhen nei rangal dirul menngulo eka ehem vejjia den masene te bari kurahe yenum bari kofia wa in yatafarraqa de mihun waki vegen da hinduga yughunillahu kullam min saati allah taala ange dharma wantakam e de mihun nafudun terikan devane e de mihun rangal goy medwer kurawane e bahi ambi mihang e nahin hama jehe firiya ko allah medwer kurawane e halatu ga e de mihun bari vejjia mihar uzuren neti e bari ennu kurawane mana kana uzuren neti barin kuran nadi firmiha bes mana wegen be uzuren nati sami miha war kurun adi abi miha bes haram wegen be firmiha kiben waryang edun uzura kanula uzura kan shar uzura kanula waryang edun haram wegen be en namis misal ka demi hunge metu ge bes hallen ning hamanu jehun abadu rangalo dirul men ning ulave kan ehara tu kwari kuran jeheni sawaki firmiha bes be man rangalo dirul man adi allah bes edi wodi gannawa en rangalo dirul maka adi abi miha bes allah edi wodi gannawa ego tun demi hun waki wejjia allah demi hun bes mustaniko deva ebahi fudun terikan devane ekalange darmawanta kamun ebahi firmiha ena ede fada anbaku allah min barku rabbana ade ambi mihan ena ede wat waruge firiyaku allah min barku devane wa kana allah wasian hakima ade allah subhanahu wa taala itanawas wodigen wa hikuma banta ras kalange ebahi kalange tanawas banta wodigen be musandi farateke ei ekalange emi hunna egota e halatuga e majburi halatuga egota warikuran jehjia allah egota nimma himma devane den allah qurana lillahi ma fis samawati wa ma fil ard urtaka bimuga waha echem milko odega mani allah she wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa laqad wassayna alladhina utul kitaba faiddawna mihun bi ahli kitabi emi hunna kiyan yahudina nasara emi hunna timan allah wasiy kurabi me min qablikum tiyaba mihun ga kuriga tiyabami hunga kuriga timan allah emi hunna vesmani wasiy kurawa fa wa iyyakum adi tiyabami hunna vesmani allah wasiy kurawi me anittaqullaha allah taqwa ver vashe tiyabami mi taqwa mi amur allah wani kurawa fa kuriga mi istakunna vesadi mi ummatuge mi istakunna es allah taqwa eruma ki ei yakalange manaha kurabi kantatahum mi hadur vegatun ei taqwa ei takwaveri umaki Allah nahi kurabbi huriha kama kundur vegatun elmerin ege taaraf kurabafani Allahang uredeve uredunta hugaya uredunta ka tibaya demeduga farda ellume e takwari kamaki Allahang uredeve uredunta ka tibaya demeduga farda ellum e takwari kamaki tibami hunat takwari mang Allah bani wasi kurabafa e adi kurige mistakunna ves yahudina nasora inna ves Allah bani e wasi kurabafa tibami hunna ves وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا أي تيبامهم كافر وجهكم غوانما ابا هي الله التقوار نو يكم تيبامهم مون امر الله فيكم غوانما دناشه قدتكا بمغواها اتش ملك ودغمني الله شي الله كم ابس گيلو منته حديث لك رسول حديث لك تيبامي هو قري گمي هننا فهو گمي هننا جننا انساننا مريها امن كافر و ام كافر ميهاگه ehifada hiten huriha emmege kibaga hur namas Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun kalaange khazana in zardreg ge minbar bismatin nuwan huriha emmen kafar nabina Allah ge basdu ko kufur winama huriha emmen kufur winama Allah ka wane bes gello mennete Allah wane bes gello mennete ali tiya baami huriha emmen emme takwar miha ge hifada hitek ge winama Allah ge hadratun wane faada gesnete ege faada soti tiya baami unash tiyabaa minnu baa kam ko fiya ege baba isoti tiyabaa minna he heu kam ko fiya ge faada isoti hama tiyabaa minna he Allah ka waane unye iture neteebes ne ha Allah wai kurwani tiyabaa mihun Allah ga minna sehetum mun amraala kaafar wejje kam ga wejji ya danna re urtaka bim ga waaha icche mil ko dega mani Allah she Allah ka bes gellu mennete wa kana Allah ganiyan hamida adi Allahi fudun fudi wodigemwa hamduli wodigemwa raskalaange ekalaange fudi wodigemwa raskalaange ekalaange ituru echche beenu mennune ekalaange kannenge besfaada mi haku iman wegenna Allahu qur'ani mistamu imamuma ekalaange tabawuma ekalaange taqwaruma ekama ko Allahu kannenge besfaada ege faada suri hama emihaa emihaan huriya faada ema taqwa werum Allahu wahi qur'ani taqwa werjami yoni eveni barakatti tiyaba mi hunna ajru devwa husime siman Allah Allahu devwani besege inamu bes ekama ko Allahu ka besfaada besne mer insanunge terega mi onna gotaki qanunaki emihaka faada vanya ena emihaka chedde musara de misal ki ena faada hur kam ena koddenya musara ena den enu nu den ekama ko allah han gani taqwar war allah taqwar mege faada ti ba mena allah kan bes gelle menete sabab ki muli duniya mi allah mil ko odigen wa cheki adi kala ngi hamdul bi odigen wa farate ti ba mi hun allah hamdun kur kam ga wes duniya ga mi ba huriha kainat ga ma makhluqun tang allah hamdu kur re adwal gas ga ha gei bin udu tarita iruhanda taritan huriha chen farubada tan Allah hamdu kure re adwalu tiyaba mi hamdu nu kure kasma sen nete yak Allahu ekorwan den Allahu ekorwan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila adi urtaka bi muga wa ha ich chen milko odi gamani Allah she ta kurar kon Allah wa kami wa hi korwani wa kafa billahi wakila adi wakil kure farate gotu Allahu fude wakil kure farate gotu Allahu fude ek murada ki ko ba murada ki hem farata ka mi ha itimad kura kannu jehe Allah kame ge itimad ko fiya fudene e sababu tahu ga hifa Allah subhanahu wa ta'ala kalaange duniya mati ga lavwa fa sababu tahu ga hifa fa Allah wakil kuram bi ko me miha ko bas ebar fudene ebar fudene misala kan Allah kiyang anga fa wa duata kiya fa doru latta fa ni dam wi waga ko bas nuannaane waga ko bas nuannaane e Allah ena ge mudata ka ena ge nafsa huri hachin ena hawalu kuri wakil kuram ki hawalu kuram Allah wakil kurma ki Allah miha ge huriya kam hawal kurun ekam ko hawal kurun jiheni ekalaange lebbi sababu tahu ge hifa fa misal ka dor hulu wa lafa Allah wakileti manna ti wanna mini dani e go tanni dani ka ena ge chi chan Allah himayate no kurban Allah anga fa ti dor band kurash de kan ni dar dor band kurun anga fa boy emme rasulullah ma hadis qurani ti ba jamalu asare den Allah wakil kurare erun jamalu onnane oitta ge kamaku jamalu nas sadu ko la den Allah wakil ko fanudar jamalu hanne rakon onnane ema sabab tahu ge fan jehena hama ego tammi sa kam hiko endumati o fa wakil kurare Allah Allah ti manna den Allah wakil kurame huriya kame iba Allah de bang huris ge bejja de bahre ti manna Allah wani ris gu sin sana liu ba huriya kame liu ba enna ma wes miya ku misala ke endumati o ti risu ge nanna rezuge nan nan ene gataka e sababu gahifan Allah anga wafoti ai amdani hodu mattaka halal wasile ta hugena hisma anga wafoti e gotun Allah ai kurwani Allah wakil kurwe farate gotuga fude e kalaange enge sababu ta hugena miha ifa fa den e kalaange wakil ko fiya e kalaange e kanta rakka ena rakka ter ko devwane enage mudala enage nafsa enage liya huri ha ching Allah rakka ter ko devwane ان يشاء يذهبكم ايها الناس ام يستكن الله يراد قربه فينا تيبامي هن التعالى فيه الله يراد قربنا تيبامي هن التعالى فيه وياتي باخرين اديهم بيكو كلامي جنبيه اراده قربه فينا ساكت تيبامي هم الله امر دنيتي الله امر ديغنتي داني الله اراده قربه فينا كلامي كل دم منت تيبامي هم ام يكون التعالى فانا كاي تربا يهو جنا عمر يامن تقوى وري بايك الله كلام كل دم منت taqwa har ba ek go takawwas nur de ba yahuge naung allah kula dumanta misala ka insaan nabra ma ma ay ba ek tibi malaike be kalu allah hadi ma bodati kon hadda ay tibi ba e be kalu ng tibi allah kiyaman terikan uge misale kiyaman terikan uge misale evdes kam ek ganura de ne be kalu la ya'sun allah ma amarahum emihun allah amur kurabi evdes kam kan nur de ne wa yafaluna ma yu'marun emihun hamai kan qur'an allah amur kurabi kanta ituru hen kam e be kalu qur'an الله وحي قرباني تي بامي هم صلى الله تعالى وافيه كلام يراد قربنا ما ادي هم بايكو كلام جنا وافيه وكان الله على ذلك قديرا ادي الله كما كما تشكول دومن تاي ودي گنبه من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره دنيا کے ثوابن اد جمی ہا دن نار فعند الله الله کے حضرت گئے ونی دنیا کے ثواب اس اخرت کے ثواب اس سارے کمی ہا جہاد قرانی اے نمی دین غنیمہ کے متعلق بے نمو گئے نہ جہاد قرانی ena duniyavi hayaen emme nikameti nikameti badalakan ena e duniyo molu badale du kolla molu badale du kolla akhiratu ge badale ena du kolla fe ena e duniyo nikameti badalaka ekamaku minhaku akhirata taka masakke kofiya mihar duniyege badale wes duniyege ajur wesati allah ge aipuluga akhiratu ge ajur wesati allah ge aipuluga rasulullah ta hadis qurani mihaku akhirata taka masai kofiya Allah Allah ge dharmayan akhiratuga Allah labbafa dharmayan edige miyaku amal takofiya dannare duniya Allah enage fahatun labbawane duniya Allah enage fahatun labbawane ekamako Allah kam miyaku yaqinen nokure ena hitan aran ti manna duniyan nede fikati manna kanuli bene ecce duniyan hama emme mese dene masai kurani duniya Allah ge adaratuga mane duniya ge ajurwes akhiratuga ajurwes vani Allah ge adaratuga adimiha ede warkan Allahun wes devwane duniya kunu lafami ha ge su devwane man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha allah ikurwani duniyege danu bimang edemi ha duniyege faada duniyege arama duniyege mudalange edemi ha dannaje nu'tihi minha ege minbar devwa husime timang allah e ena hama ede barkais nu devwa ekamako wa man kana yuridu harsa al-akhirah nazidu lahu fi harsihi adi akhiratuge danu bimai bai akhiratuge sawabara akhiratuge ajurang edemi ha dannare enage e masakkai taraggi kod devwana me iturat timang allah e bai e itur kod devwa hushi itur kod devwa hushi ekamako akhiratuge ajuraka ku eden ne de besmi ku nu fennati ve ne de fennami maaddi kan tatakan huri ha me mitaba gen dani nu fenna kam kan insana taba en allah wahi kur wani man kana yuridu sawaba ad-dunya duniyege eduma duniyege mudala duniyege aramange de mi hadannare allah ge ay puluga wani kalaange hadratu ge wani duniyege sawabus duniyege ajurus adi akhiratu ge sawaba ajurus wani hama allah ge ay puluga ema akhiratu ge dharmaya sawabange de re e oin echaki baaki wen echaki fana wenu dan echaki e yen edege masai ko fimi ha etimang allah duniya wes de baushi eta mitang murada ki ei mi ayat ka murada ki akhiratan edige masai qurami ha ya duniya was devwa usin etim allah ikam bala balla akhiratan mi ha eduni duniya kan wase de na eh namas allah akhiratan edunu kamatta ka duniya eba devwa e na duniya eba devwa ikam ku duniyan edige hamai kan masai qurami ha ya ena edie war ka duniya kum was nulibe adi akhiran ekko barbaad e rage aminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq mihum gaterem ve bunami hum adarus kala koi duniyege arama ufatiman na devwash duniyege arama ufa ehm bunami hum ve allah ikon wa ma lahu fil akhirati min khalaq akhiratu ke vese chennete mi unaka ekama ku duniy ah mihum gaterem ve man wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar admi istahum gaterem ve duniyege us akhiratu ke sekon timan na devwah re bunami hum emi hun re oti hokan ei duniyege hokan ei kon kamaka ei akhiratat taka masakke kurmat taka em vegana sallallahu hadis sulkan tie baami hun duniyege kaayti kulav se de re alukan kuruma kulang hurumatta ka e maqsadu ka kafiya ke umab ve sallallahu ajru devana ke umab ve sallallahu ajru devana e maqsadu ka kafiya e na kum maqsade ke alukan kurumatta ka allahu ge hadratu kulang hurumatta ka e na ge borakar sida kurumatta ka kulang hure umatta ka e maqsadu ge na ke ke kafiya ajru boy e na egotun duniyege heukamang edere bahi akhirai baajjaveri kurumattaka ege zariyaka duniyege eti kolakan edere ei duniye oti akhirat attaka masai korma bes ma duniye kom bes pare hodang jihena kom me miha kuas duniye ko du kon dar ke no murada ki duniye bes bang ena liben jihe ei akhirat attaka masak ke kuruma ema evar evar ena edere duniye ten akhirang ei aslu manzil kam ga aslu maqsad kam ga hadare erun allah subhanahu wa taala ene fude evar duniye devane ene fude evar دنيا دفانة الله يكرمني وكان الله سميعا بصيرا أدي الله سبحانه وتعالى مولن أسا ودقم با مولن بلا ودقم با رسك لانج الله أسا ودقم با بلا ودقم با ميستم با عملتا ميستكم بنا بنون تن الله أسا ودقم با كون جكتو ميها إدني الله قادرتون كون جكتو إنا إدني هنگو راما جمع دانو إنا إدني آخرتو شهادة تتو شهيدو متو إدني نوني غنيما مدلتو إنا إدني أدي ميستكم إكرادو آتكا بنا بنون تن الله سبحانه وتعالى مولا دنو ودقم با بلا ودقم با ada mi hai sa mere kur kallani den sawal mat be hulak sawal na wasulhu khair huriha kamel esul sul hata ehoy gamani bisa akademi hunge deme duga de akhun ge deme duga masale ngule jia etana islah kura reoti innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhawaykum uriha mu'minuna ki akhun ne mi hunge me duga jehe masale ta tiba me hallu kur de wade etana wade hallu kur wade jemi ha ki war mai mi he edemi hun hallu kur matta ka adi edemi hun hallu kur matta ka dogu he dunga sulta dogu hada alu sulta misale kane ka kari puri do kalege warat tarif kuriye e na timanna kari misale e ka hal dogen hada ye isla kunun e fadama kam go dogu hedun hudda e kama ko dogun fasade nu fe de ka hala hama go taddi ambin sulha kur matta ka e de mi hunge de me dogu hedun hudda dogu hedun hudda ma ki gato undan siya go wahake ki ayatu go kuri kol go fahatu kol go ti e wahaka ema amassul khair beenum kurwen mehar qur'anuga ayat ta ki ei waki khas ta kama kanno ekama istidlal kurwe kom me kama kan eti istidlal kurwe istidlal kurwe ehn namaves bayek kan ta tahu ga balen je misalaka batilu maana enne ga matta ka istidlal kufane khas ta ayat ta kum misalaka khas ta ayat ta khas ta hadisa ka ba wala da fa khas ta ayat ta kum e chisakum ego ta kanno kurwen batilu kam ekge matta kanno kurwen istidlal temi har bay kantataka mi khassa aittakun istidlal kurairuga ehin nasutakum bas balanji he ehin nasutakum bas kama bare libeto balaruga mi huriha kama kan eba huriwa ki khassa nasutang aswa misul haya behe gota huriha kama kan eba huri aswa wa ki khassa nasu eba hari aswa ego tumi ayatu gami tawassul fu khairu demi demi hunga demi duga eta nga muradu aswa mini enamas heyo komme kama kan negene heyo komme kama kan taqwa ver nuum mihun swarga vannane taqwa ver nuum mihun bas swarga vade daane ehn namas furatama gurupa kunu vannane ma yaginu bas narakan nu vade nu daane ei taqwa ne tumga sabu narakan vana taqwa ne tejjeka no ba ganda taqun duren nu ve den o tiena iman be hurum iman be hure jiya ena kommas tuma ku swarga vannane sa kanna ma tu kuri ena bara bara rodahi fi taqwar kanne ta sadina ma dukura idaneta taqwar kama kiye ke bhuri baavaru manata barajja mi lafzen ei emme ilmarin kura va fa ta arafa ki ei fa fa ta kun durwe gatun ure dun ta kun durwe gatun ei taqwar kama ki yar iman kama taqwar kama de fi jama vejjiya taqwar kama ga murada ki nu ba kam undurun iman kama ki he ukan ta takurun rangal kan ta takurun nu ba kan ta tadurun den taqwa wakin jama vejja ilmerin vidalon wakin asfiya iman kam kan kule asfiya de manave sege kuleve e bahi no ba kan tutta kon duruma he kan tutta kurum allah amur kurave kan tutta kuruma e kalang nahi kurave kan tutta kon duru e himene taqwa den misal kam mimana ega taqwa be nu ko fikamu ga vejjiya taqwa ar nuwa mi hako suru ge kan wanna ne er kan allah amur kurave kan nahi kurai pae mon nahi kurave kan tutta kuri ehma ena suru ge kan wanna hamekan kalimaya kun ena swarga kanwanna kalimaya kun swarga kanwanna ne kalima kiyan swarga wannana kama gastu hoggen ti mi hun ei waranno ba gastek hoggen ati ei kuri reka bayan kun lai sabi amaniyikum wala amaniyi halil kitab ati ba mi hun ge hama itangara edunta kun hasil wahana chenno ne ei ki swarga e baragina mi hun ti bila ila allah ki ma swarga wannana kama nimma ge ummid hoggen ei ti ba mi hun ge hussekani ummid ta kun hasil wahana tanenno ne ei ki hitang hama arwa arwa ti man hama suwaruge ehenen wana etan e hama ekane eduma kumal tan nun amalu tak kura amalu tak kugge ne tan libeni amalu tan kura nu libeni amal nu kura nu libeni suwaruge la ilaha illallah kalima kiya suwaruge wanana kama buna mi hun eti bi shaytana ge warab bodu mali jekke jeifa warab bodu mali jekke jeifa eti bi ei amal nu kura suwaruge ka nu wanana ei amalu ei syarat teng iman kam syarat Didar ke mana kemun pulu, wajuh pulu. Ya, amit doh kemun menurut firman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Didar wane, bunai cakap kemun pulu firmane. Ekalangnya firmane. Kuri mati lewe ne ekalang. E didar umat. Didar pulu kiri kemun pulu. Dia Hindi didar bukian kemun pulu. E orang tu bahmas kian didar kemun. Dengan orang dongeng dah jadi dia sabade. Orang tu bahm. وغير تقي مهار تقوى ركما نتمي هن التقوى ركما امر قرى ميها مثالك اي بالي دكترك ميها كفر وادنو مثال اي نخد باي دكتر بالي اي نا فرواد ابا ميهن ميهن فرواد بالي دكترك مثالك taqwa annati mistakunna taqwa arum amul qur'aniha aidin bara nubasi fayin hayga tuwa ai qur'anu ge fadami hunnawani allahu malamatu ge lafzu har qariba aidu ge lafzu wahi qur'a fa qur'anu ge yahudin nang allahu malamat qur'bi as-sababu ai atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun kibami hum mistakunna hiyukan takattiyang amul qur'ani hiye khudu amilla nafsu handa anatta lagen tibegen hodo he amalen nokorete ka ko mi hunna ge amul kuramo e he amal kuruma adi foi beskiya wa hal hama nu isnani he yeti e baamun ecce anan ayatu allah kuran lima taquluna ma la tafalun ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la tafalun e iman be jimistakunne te baamun hunnu kurakan tau ga wa kiye be he yeti adakkane kabura maqutan indallahi an taqulu ma la tafalun allah ge hadratuga nurus sevum boduwegen wa kame ke ei nukurakan tatahu ge wa ge dekkuma ki namaden nukure ko mi hunna ge amru kure namad kuran koggen nuane yakus barakatis allahun lawana bis tawfiq gesun lawana ma ba fa namade khudu nukure darin nang amru kure namad kura darin quran ta namad nukurane tawfiq gesun allahun lawana tariful ha be ragos komes guru pakai kongule lehno tamis kitu haran de timpuru jahale na dane gos sunate wona me namad koggen na ma bengar dogu hadan itur fa fadarin nabas kuran ema khudu nukura haluga e kanta kogga mesnuan oho e khudu an kechen no e addalu ami har etang murade ki yokama kam mag fai koddim fi miha ekan kuri fadae ege mane ki miha kan yokama mi har mi dalilum mitan khassawa kuri ga dalil e mi har khudu ena amalu was kure adi ehem mi hunnang eti bayan koddini bayan koddi gen ena edin nasihatun ena islah wagen ena amal kura kam ga wanam ena kura amal tahu ga ajr was mina libe e ba bar dalil tang ba hari e yakun tarud was nuwe yakun evs ka harta aver nuwe ege murade ki yakun ta khudu ko formi ami dalilun ge bari tang hasa kure yakun tan nukoren yakun tan amran was kure wena deng yo kantang ena amru kuri ena yo kantak kura halu ko fia ena emi hak kuri amalu ge ajru sena libene fitnina dunia a ei nagar qarunang emi hun buni qarunu gawmu ge mistakum buni ati ei ti allah tibad devwa fa wa khantattakum e modalum akhiratan edeshe wala tansa nasibaka minad dunya ay duniyega hisabe sanda natanu laashe duniyege hissa ege baur maane bar misal duniyege hissa handanna tallar ege emmerangalu maane ki fagirun nan egen sodagaay kurun ei duniyege na kuran jehe modan kuran jehe kala anem maane ki eena ge nafsak kuran jehe kharad tan eena kurashe duniyega eka bayem mi mi wagota ki emu dali begen hore eena ge farata kun wasfene bas kala musandi kame mi hun nan hiwane na ki fagirun ehna hadarawati wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis Allah Quran gawai Quran Allah debbi ni mai faala Quran bodaver kame neti hama e gotang Allah Rasulullah hadis hokar inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi Allah subhanahu wa ta'ala lobi wodi gannawa e ekalang ala ekalang debba fa wan ni'mai ene kiben faala uma mustadi kan debba fa mi hevi defo ngedun lagen defa anu ge deki ban ara ken e kina mi hunna tasawwar wane e gotan nule se e gotan ulagen wane timage nafsu handa nattanu la re duniye timage nafsu handa nattanu la re ali timage ahul werin handa nattanu la se e kura haratan e zururi harata kuran je zururi harata kuran je ei nasib duniye ka nasib duniye ki hissa ki ei e ti handa nattanu la re ei murala ki Allah tiba wani santari wadigam fe mi mudata devwa fe ma e tiba wasi santari ware e bahi fagirunna e hi teri ware fagirunna e hi teri ware Allah tiba devwini mate ke e musandi kama ki e em santari kama ke kalange e tiba age macchavi e ma tiba wasi e kan handa annat tanu la duniye ga fasada yanne de re tiba duniye ga fasada yanne de re bimati ga fasada yanne de re mi harugina farmi wa utaki mudahura jiya fasada kennana hama faasa averin e na faasa ginan beenu kurani fasada bimati mi hunna rishwatu di tan tanu ge fasada u fedduma masai kurami fennana kitan baraka es mussadin hama duniye ge fasada ginan ku faddan mulim besi agulun hore che mudaverin mudaverin gina fara baga ave kuran Allah ha baga ave kuran mudaverin e mudali buni maden e na gina fara handu ma enno ve Allah matin e na hi wa kale mi timan nam mati huri ha chelli bi fae den timan nakik kuran he kon beenu men he kon kamen he timan nam oti ehen hiwane ena waragina fahara musalingina fahara mono ambura milani war ehen vegen rasulullah hadisul qurawani tin kameggam enuwi dekameggam enuwi hasada ennete dekamegga hasada mitanga murada ki ena libifawa echetti mayan edumennete ei allah ekaki allah ilmu devwa fawa miha e ilmun ena mistakunna ungannade evra mahi miha kubim macchakunai allah ilmu devwi ilma egotan amalu kuri ali ilmu mistakunna ungannade evra mahi miha kubim macchakunai ifada ilme hama ifada gotakat timanne devware e dun hudda yabes me kene hama hasada ei hudda hasada ei hudda hasada e na kibain filumak ekan ene mai filagen diuma kanu la min abes libu mang edun den ane kama ki allah muda devwa fa miha e mudalun ena re duwal allahumma wa heda qurani e mudalun e mudaluge haggu ada qurani e na ifada mudale e gotam muda timan timanne devware edun hudda enu gotakam muda labbesedi gennuwana muda eden jiheni egota heda kurumuge mudaluge haggo ada kurumuge tawfiga ekutimanna muda devware enu sawaki mudalaki mi hala kollaich mudalaki mi hala kollaich sohabinge terenge bohre namuna fenifa hala kollaich mudalaki emmerangalo emmerangalo ishana ma da magru namadge jamaa اي رسول الله ما ديس بكره واحد اسقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا منافقون ام برد نمادك اي دنا جماعه حاضر اي عشاء نمادك جماعه فتي سماده جماعه اي دي جماعه دي نمادك جماعه غوري ما كما ধর্ম امي هنا اگے كم غوانا منافقون اگے كم غوانا فيروكي فاس فيروكي فاس دي نمادك جماعه حاضر وي هي den jamaata kiya mahuri ana ma degges maayekama ku ede namaatu ge jamaayen adima maakkam bodu wararangalo allah subhanahu wa taala insanaaya rizqu tanas koddaya di fiya e mi hum bimati ge bagaave qur'aane ke bagaave kurete mi ehen hama ehen no ebani fennan hama mudama bodatana sejjama bimati ge bagaave fasa konjega e fa sa halalo e den harang chennun ta yakime masale den ega dega ma kumi ha kuri res bayan ko fa na e duni e chi gen gulma ki e chi kottal lagen bandokogen جب وہ تیرے الفاظ آگے تیرے اللہ سبحانہ وتعالی مینیمان کمائے کدو قرب افواہ اچھیں گئی ایک بینوں ہی فنجہے نہیں اسلو حیئے تو گا بینوں ہی فنجہے گو تنگے شکارا کروں مکھیو مٹکا شکارا کروں ہوت ددونی دن مثال گئے چھی بندو کو گئن گئن گولنگی مکین میرے ویدالوانی ای مسلم گریویتی اخلاقا خلاف بگن باتا مکیز مروبت تیرے کما خلاف کا مکیز ادی فدا با امی ہوں گے روایت اس کا بولے نکرو حدیث کا روایت اس کا بولے نکرو اور وقت کے گلے میں ہوں گے روایت کا بولے نو کرے حدیث لوئی فوان فدر راوی حدیث کے سند و دے چی امر وقت کے گلے فوا راوی حدیث کے سند و دے جہ حدیث لوئی ہوا حلال حلال ہے امیر اللہ سبحانہ وتعالی حلال کری اچھیں گے ایمی حقاں گے تیمان دن کرو بین ای اللہ انسانا مسکے ہوں حلال کرو بافی اچھے ای گنا کرو بما سیئے کلان گے ذمہ آئیں گے مثال اکانڈو گوا اچھی اللہ حلال کرو بی اچھی اسراف نتی کھو من استعمال کرو مکی ای منا کمن نوں گے اللہ کانڈو گا اچھی لبانی اللہ کرو بانی کن ملاز مولی کانڈو ترے گے مستنگ ای ترو گے اندانے mas gaum mi ha rabbana ramrang no kando mas suswang kando kum mai ngoen no ya mai ba ba nge ba kando mas abadus abadus ba na ya den hama e shikara shikara kurun ate allah hudda kurav wa fe shikara kurun bi ma den wa ne e kama ko e israf kurum ge maqsad ga enno e kan kurun ji en israf kurum ge maqsad ga kan tak ko fiya wa ne go ta ki allah subhanahu wa taala rizugu e ba bandu kurun ba ek efada niyat ek gamiha kan tak kofi allah uqubat ek otuke bari zugu bandu kural bae bandu kural bae ema efada got ek gamiha kan kok gen noana misalaka ek misal misalaka mira rar fala evan namas rimmas ta bae mi hunga isra kan e wani ma e chita bas ke tun naga odi odi pura gun dorang u kaf allah ge rizgan haran korbo mei allah de var rizgan haran korbo mei e niyatu ge fi ma allah e rizqu bandu kuram ge kashi gembe insana ge de var rizqu bandu kuram e na e beenum wa warang e na e ti beenum kuram je na mi hunna mi fikuran na de gina faraka e waran no ba ka me haiga tu gai mi fikuran na de kala ge niyamat e de ba fi ya den hama e israf beenum kolla ne israf e hen nu hadan je na allah de ba chi e na israfun wa warak kitam me warak beenum kuris masalen ne israfun wa warak allahumma den nu kuravane allahumma dennu qurban ek gota ka jabu ga duni tak esma dennu qurban kandu ga mahibes allahumma dennu qurban ekamaku ka lang engevi gota ekan kuran jeni israfu me oegennu ane ga oi mi har bodati un hai ma sama e mu sun ta ho gyan ni bodati ve gyan bodati ve ge khudi maha bodati maha hun na ni e kine kontrol e kom me kontrol kura kan nu ji he e e hama bodati mas ve sian na ni misal ke us bodati mas bana am bodati mas so se khudi maha e ba ve ta he nen ve ham ba mu sun ta ho gyan ni ha bodati mas ta e kon ta hon na ich mi ha ko chi kondi ya visna fi ka insana kan nu visne na kandu ge da va fa khazana allah subhanahu wa taala nikam bala e mas e ge bistang e du kollani ਦੂ ਕੋਲਾਰ ਇਫਰਤਮ ਸਿਕੁੜੀਆ ਵਿਸਨੀਏ ਮਸਤਕੁਗੇ ਬੜਤੀ ਮਸਤਕੁਗੇ ਕੈਰਿੰਗ ਇਚੀ ਸਲਾਮ ਇਵਾਨੀ ਕੀਨੇਤੋ ਫਰਤਮ ਸਵਾਲਕ ਇਕਮ ਕੋਈ ਚੀ ਅੰਨਨੀ ਉਫਦਿਗ ਅੰਨ ਗੋਤੇਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਗੇਤਾ ਇਨਸਾਨ ਆਕੰਨੇ ਗੇ ਉਫਦਿਗ ਅੰਨ ਗੋਤੇਂ ਇਚੀਸੇ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਬਿਸਤ ਦੂ ਕੋਲਾਰ ਮਸੇਦਾਨ ਇਚੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾ ਵਿਹਾਗੇ ਮਸਤਕ ਵੇਗੇਂ ਇਕੁਦੀ ਕੁਦੀ ਮਸਤ ਇਹ ਬੜਤੀ ਮਸਤਕੁਗੇ ਅੰਗੇ ਸਲਾਮ ਇਵਾਨੀ ਗੋਤਾ ਕਾਮੇ ਦੂਸ ਮਿਆ ਵਿਸਨਾਫੀਆ ਐਨਾ ਸਿਕੁੰਡੀ ਸੁਮਕੰ ਗਾਦਾ ema ene nge besme allah subhanahu wa taala kanduge rizquta e hadana ta lavva fa wagote e kala kama kun irada kurav via bahi kurvani kun washe hindu ge gendana huria kama beenumani insana allah taqwa irkun rizqu se kala ge tanawas ko devwane man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja allah taqwa ir jamihan allah huria dat kama kun nikunana magu dakkawane wa yarzuquhu min haythu la yahtasib adi enang ena hives nu kura goit takun ena rizqu devana allah subhanahu wa taala maryam ge fanu ge ariha zakariya ge fanu wan nerun nan rizqum fure fa maryam fa an maryam fanana zakariya fana bidal anna laki hadha e maryam me mi kihine ba kamen he mi qalat huwa min indillah kamana bidal allah ga do tan narize inna allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab allah irada kore mi hak evs hisab kan darizu te ba irada kore ba e taqwa ade e taqwa ade anta mukala ay dengit eh o mi hal den echi ba ki echi ya echi u kata la ma mar no u kali ma e dan ta kom bestimala subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.